baby, but it ain't no use. Thank you. Już wydany 2 lata temu mini album Hallucinogen zapowiadał rzeczy wspaniałe, ale album Take Me Apart przerósł jeszcze oczekiwania wszystkich tych, którzy na płytę Kelleli czekali. Utwór tytułowy za nami, Take Me Apart, jeszcze jeden fragment debiutanckiej płyty Kelleli w tej chwili, Enough. Call Me to Toki Monsta, producentka z Los Angeles, związana z kolektywem Brain Feeder, z cyklem imprez Low End Theory. Postać niezwykle ważna dla tamtejszej sceny muzyki basowej. To fragment albumu Lune Rouge. Kolejny utwór to Bibimbap. Oh, Early to Dawn, to ponownie Toki Monsta. Gościnnie zaśpiewała Sela Su. Tak jest, ta Sela Su, o której Państwo w pierwszej chwili pomyśleli. A teraz kanadyjska formacja Bell Game, prosto z Vancouver, album Fear Nothing, płyta wydana w tym roku przez wytwórnię Arts and Crafts. Posłuchajmy utworu Spirit. me you can shine if you want. Baby, you can shine if you want. Shine i dreampopowa formacja Bell Game prosto z Kanady, album Fear Nothing. A teraz wracamy do wytwórni Ninja Tune. Być może Państwo pamiętają, że w roku 1990 wytwórnia Ninja Tune wydała swoją pierwszą płytę. To był album Zen Breaks Volume 1, autorem był Bogus Order. Minęło 27 lat od tego momentu. I krótko po powrocie na scenę z mini-albumem The Bullnose Step powraca w objęcia Ninja Tune z albumem, jakżeby inaczej, Zen Breaks Volume 2. Posłuchajmy, jak brzmią dźwięki, które swoje korzenie mają jeszcze na początku lat 90. Dźwięki, które w gruncie rzeczy powstawały przez ostatnie 27 lat. We'll be right back. the City. To był Maxim Ananiew, producent z Sankt Petersburga, występujący jako Amvi. To fragment kompilacji I Miracle. Kolejny jej fragment to kolejny producent z Rosji właśnie. Nick Czerny, czyli pewnie Nikolaj. Utwór Mound w tej chwili. Thank you. A to już Zach Sagino, czyli Shigeto i album The New Monday. Pierwszy zarejestrowany po jego powrocie do rodzinnego Detroit. Wcześniej Shigeto mieszkał w Nowym Jorku. Album inspirowany oczywiście tym wspaniałym miastem, dziś przeżywającym trudne chwile, ale niezwykle w związku z tym inspirującym dla artystów, nie tylko muzyków. Jeszcze jeden fragment najnowszej płyty Shigeto w tej chwili. To była audycja After Party. Życząc wspaniałej niedzieli, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, do usłyszenia. It's about to land.